بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث و نظر فقہ شافعی کوکن، زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی دامت برکاتہم، مرتب مفتی فیاض محمود برمار حسینی دامت برکاتہم. سوال نمبر 7، اگر کسی کو درمیان وضو حدث لاحق ہو جائے تو کیا اسی وضو پر بنا کی جائے گی یا اثر نو وضو کرنا ہوگا؟ جواب، درمیان وضو اگر کسی کو حدث اصغر لاحق ہو جائے تو اسے اثر نو وضو کرنا ہوگا، اسی پر بنا کرنا کافی نہیں ہوگا. واللہ عالم. اجابہ مولوی خالد خان.